بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة. مخك باب كي أغا أحاديث ذكر شل چه مستحاضبا دحيز پا ايامو كي مسپريدي انتظار بكي ترده چه دحيز غرزي تيري شي، کم چې د استحاس شروع کېدون مخکې د دې د حیض عادتو دا غین رستو به بیا دا غسل کوي، خپل مز او خپل عبادات به جاری ساتي، او د دې حکم په شان د طاهرات او زنانو دی. په هغه باب کې اخیرنی حدیث د فاطمه بنت ابي حبیش رضي الله عنها ذكر شو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اغي له حکم کړو ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل، چې اغه رزي کم چې بددي د استحازين مخ کې د حيز وي پاغي کې بدا کینی مزبنه کوي، د غرزي چې تیر شي بیا به غسل کوي. دغه حدیث نرست بیا امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کل چې په دې روایت کې سفیان ابن عیینه یو لفظ سیوا کړی دی چې اغدا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی له حکم کو ان تدع الصلاة ایام اقرائها ثم تغتسل وتصلي، چې دا به د حیض په غرضو کې مسپری دی انتظار بکی بیا چې پاک شي غسل بو کی مز بو کی. بیا امام ابو داود رحمت الله علیه د سفیان ابن عیینه په دی زیادت او حدیث باندې حکم کو چې دا وهم او شاذ ده، دا روایت خطا ده. او وجد خطا دا ذکر کا چې د امام زهری رحمت الله علیه نه نور حفاظ او شاگردان دا حدیث نقل کړي، نو داسې لفظ ذکر کوي لکه څنګه چې سهیل ابن ابي صالح ذکر کړي چې ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل، او د دغه روایت مخالفت سفيان ابن عيينه کړي، نو د لفظ دا ذکر کړي ان تدع الصلاه ايام اقرائها. نو بیا یو قسم اشکال او اعتراض راتلو چې کله سفيان ابن عيينه خطا شوه دی نو بیا به دا حکم څنګه ثابتیږي چې حایزه زنانه به د حیز پر رزو کې مز پریدي، د غرضی چې تیری شي بیا به غسل کوي مز بکوي. نو مصنف رحمت الله دی دا غی جواب داو کو چې معلقات ذکر کل، تعلیقات ذکر کل، معلقات پنځه، روایت د قمیر ذکر کو، بیا روایت د عبدالرحمن ابن قاسم، او دریم نمبر روایت د ابو بشر، سلورم نمبر روایت د شریک ابن عبد الله النخعی، او پنځم نمبر روایت د علا ابن المسیب. چې د دې رواتون هم داسې منقول دي چې دا به د حیث په هغه ایامو کې کینی. نو د سفیان ابن عیینه لفظ اگر کنه دی ثابت، خو دا غي غونتی الفاظ د دومره رواتون ثابت ني. او بیا مصنف رحمت الله علیه په اخر کې مذاهب د صحابه کرام او د تابعینو ذکر کل چې مستحاضه به د حیض په هغه ایامو کې کینی عبادت بنه کوي. دغه مذاهب د صحابه او د تابعینو داو وروا سعید بن جبیر عن علی و ابن عباس المستحاضه تجلس ایام اقرائها. نو د دغه باب نه پس مصنف رحمت الله علیه د دې ترجمه الباب انعقاد کو چې باب من روا ان الحيضه اذا ادبرت لا تدع الصلاة. باب د په بیان د دې کې چې کوم روایت راغلي دي چې کله د حیض رزي د مستحاضی تیر شي نو دا به بیا مز نه پریدي بلکې خپل مز به جاری او ساری ساتي د نورو طاهرات او زنانو غونته. قال حدثنا احمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها ويت فاطمة بنت أبي حبيش راغلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالت إني امرأة أستحاض. یقینا زه او زنانیم چې زما د استحاضی بیماری شروع شوې ده. فلا اطهرو نو زه پاکی گمنا. ظاهر د دې حدیث دا تقاضا کوي چې فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها دا تپوس په خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړو. او مخکې ذکر شول چې دا تپوس د اسماء بنت عميس یاد ام سلمہ رضی اللہ عنہما په واسطه باندې وو. نو توفیق او تطبیق د دې روایتو په منځ کې دا دی چې د سوال نسبت دی لکیږي حقیقتا ځکه اصل مسله دی لپی خشوي وا. نو دی اسماء بنت عميس او ام سلمہ رضی اللہ عنہما لویلو نو دواړو ورله تپوس کړو یادا چې په خپل هم تپوس کړو هغه یو مرله تپوس کړو نو سم منافات نشته. اف ادع الصلاه نو دې تپوس کړو چې زه مستحاضه يم پاکي ګم نن او آیا مس پریدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل ویلو انما ذلك عرق. یقینا دا وینه د استحاضه چې دا یو رګ دی وليست بالحيضة او دا حيز نده يعني دا وينه دا دي عرق او دا رق نرازي چه دي لعاذل وي او دا دا حيز غوينه نده كما چه دا رحم نرازي. فإذا أقبلت الحيضة هر کل چرا متوجيش حيزتا فدع الصلاة نبيا مسبردا. فإذا أدبرت کل چه دا حيز واپس شي ختم شي فغسلي نغسل كوا فغسلي عنك الدم نوينز دزان نوينا ثم صلي بيا مسكوا. فدي حديث كي اختصار ده مخ كده مفصل ذكر شو چه دزان نداوي نوينز وغتسلي بيا غسل كوا زكا ده حيزنا غسل فرز ده پا اجماد اهل علم و اجماد مسلمانان و سرا. نو صرف پدی بانی اکتفا نرازی چه غدم الحیز دزان نوينزي و مزده کئی. نو دا روایت مختصر ده په نورو روایتو کې دا راغلی چې د ځان نه دا وینه وینځه دا غي نه پس غسل وکړ بیا خپل مسکوا. احمد ابن یونس د منصوب د خپل نیکلا اصل کې د نوم د احمد ابن عبد الله ابن یونس دا ثقه ده امام احمد رحمت الله علیه دله د شیخ الاسلام لقب ورکړو. عبد الله ابن محمد النفیلی دام ثقه ده. زهیر نه مراد زهیر ابن معاویه ده چې دا ثقه و. هشام ابن عروه دا ثقه ده کله به تدلیس کولو او عروه ابن زبیر ثقه و فقیه نه. اسناد ده حدیث صحیح ده دا روایت ده متفق علیه ده. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه. امام مالك رحمة الله عليه دا دخبل استاذ هشام ننقل کرده ندي مخي حديث دا زهير پا إسناد بانده ومعناه دا غيب معنا بانده إسناد ما غده او معنائم دا مخي حديث غنت دا اگر چه الفاظ جدا دي. وقال د قال ضمیر فاعل مالک دی. امام مالک رحمت الله علیه په خپل روایت کې دا ویلی فاذا اقبلت الحيضه فترك الصلاه کله چې استاد حیض را متوجی شي فترك الصلاه نو بیا مسپریدا فاذا ذهب قدرها کله چې د دې مدت لاړ شي کم مدت چې تا د دینه مخ کې پیجندو پرزو باندې به پیجندو یا په لون او په دم باندې به پیجندو د معرفت دوه طریقې دي لکه مخ کې ذکر شو لکه معتاده نو د خپل عادت مطابق به خپل مدت پیجندو او کنه ممیزه وا نو د وینې د رنگ تمیز او تفریق به کول شو فاذا ذهب قدرها هر کله چې لاړ شي مدت ندی کعادت او تمیز نی نو دریم نمبر بیا تقدیر او اندازه ده د عام او زنانه او د عادت غونټې کم چې د دې په عرف کې دي او د دې په رشتہدارو کې دي د دې غونټې په صحت کې دي نو دا غي چې کم د حیض مدت ده په هغه مدت باندې دا انتظار کوي کله چې تیر شي مدت ستا فغتسل الدم فغسل الدم نو وین ززان نه دا وینه د حیض عن کې د خپل ځان نه او بیا غسل کوه وصلی او مسکوه رجال د دې اسنادم ثقات دي په مخ کې اسناد کې ذکر فل دا حدیث صحیح دی امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې او امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی د دوالو احادیثو د ترجمة الباب سره مطابقت او مناسبت دا دی چې کله استاد حیز غرض تیری شي نو بیا مز مپرې د بلکې خپل مز جاری ساری ساته باب من قال اذا اقبلت الحيضه تدع الصلاه دا باب د په بیان د اغه روایتو کې کله چې د مستحاضی حیض شروع شي نو دا به بیا موس پریدي دا باب په بعضی نسخو کې نشته ځکه د دې باب لاندې چې کوم احادیث ذکر کیږي نو دا غي مناسبت د اغه باب سره د کم چې مخ کې تیر شو باب فی المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة فی عدة الأيام التي كانت تحيض د دې وجنه بعضی اهل علم او شارحین ذکر کړي چې دا خو تکرار دی د دې ترجمة الباب بعینه مقصدم داسې دی کم چې د مخ کې باب من قال تدع الصلاة فی عدة الأيام التي كانت تحيض علامہ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ په بذل المجهود کې وی چې نه تکرار نشته بلکې په دواړو ترجمو او دواړو بابونو کې فرق واضح دی اول باب چې وو نو داغي انعقاد د دې لپاره شوی چې کومه معتاده زنانه ده هغه د حیض غرض پیجنی چې د دې استحاض راتلونه مخکې زما د حیض کمی رزي وي نو په هغه رزو کې بدا مسپریدی اگر رزی چی تیری شی بیا بخپل عبادت و موسکی نو اگر ترجمه و باب ددید پارو او دا ترجمه تو الباب ددید پار ده چه حیز پا دو سیزونو بانی پیجنده شی یادا چه زنانه معتاده بی نو خپل دا حیز غرزی پیجنی کم چه بده استحاضی نمخ کرات لی یادا چه زنانه ممیزه بی د وینې هغه صفات او رنگونه پیژني چې دا د حیض وینه ده او دا د استحاض وینه ده نو په دې ترجمه الباب کې عموم ده د دوالو له شامل ده ک هغه مستحاضوي چې هغه خپل عادت پیژني یا هغه مستحاضوي چې هغه د وینې هغه رنگ پیژني تمیز او تفریق کول شي نو په دې طریقه باندې په دې ترجمه الباب کې عموم ده او په مخ کې خصوص هم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما دا عائشة رضي الله عنها نويد يوزنا نبارك تبوس شوه فسد حيضها چې دا غي په حیز کې اختلاف راغلي دي. د فسد حیز وه معنا دا ده چې په استحاضي باندې دا غي حیز ګډوډ شوی پته نه لګي چې حیز د استحاض دی. د دې وجنه موږ مخکې ذکر کړل چې د استحاضي دی ویني له دم الفساد وای چې دا د بیماری وینه ده، او دم الحیز له دم الصحه والسلامه وای چې دا سلامتی او د صحت وینه ده. و اهری قدمن د یو زنانه بارکه ته تپوس شو چې دا غي په حیز کې فساد راغله ګډوډواله راغله د استحاض سره. و اهری قدمن او توی غوینه، فامرنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان امرها، نو عائشه رضی الله عنها وی حکم کړو مال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې زه حکم وکم دی زنانه لا، فلتنظر قدر ما كانت تحیز، چې دا دی وګوري انتظار دیو کی په اندازې د اغه كانت تحیز، چې د دې حیز براتلو فی کل شهر په هر میاش کې، دا د خپل زوړ عادت لو وګوري. وحیزها مستقیم، او حال دا د چې حیز د دې په حالت د استقامت کې او باغې کې څه اضطراب او ګډوډوالې نو راغله. معروفه طریقه و چې په میاش کې دومره رزي د دې حیز رازي، نو اغه رزي دا حسابي، فل تعتد بقدر ذلك، نو دا د شمیر رزي په دغه اندازې باندې من الايام د رزونا، چې کله دا په صحت کې واده استحاضي دا بیماری په نو راغله، نو اغه رزي چې کم د دې په صحت کې حیز راتلو اغه رزي دی وسوم شمیري. ثم التدع الصلاه، بیا دې پریدي دا مسفيهن په دې رزو د حیز کې، او بقدرهن، دا شک دې دراوي چې فيهن ویلي دي که یا بقدرهن ویلي، دا دې بیا مس پریدي په دې رزو د حیز کې یا په اندازې د رزو د حیز کې. ثم تغتسل، د غرضی چې تیری شي نو دا د بیا غسل کوي د حیز نه. ثم تستغفر، بیا د دا ځان له کپړه کې دي چې ویني نه رابهیږي د استحاضې، به ثوب پس کپړې سره. ثم تصلي، بیا د دا خپل مس کوي. موسی بن اسماعیل التبوذکی البصری دا ثقه دی، ابو عقیل چې د دنمو یحیى ابن المتوکل المدنی دا ضعیف نه، بوهیا چې دا مولا ته و ابو بکر دا مجهول ده. سمعت امراه، دا امراه چې په اسناد کې راغلی نو مبهمه ده. متن د دې حدیث صحیح ده ځکه دا معنا په مخکې احادیثو کې تیر شو چې مستحاضه زنانه چې دې لمخکنه عادت معلوم وي نو د عادت مطابق به دا خپل حیز تیری، باقی به دا خپل عبادات او منځونه کوي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د ابو عقیل او د بهیه د جهالت د وجنا، او بل په دې اسناد کې دا امراه مبهمه راغلې ده. نو د دې دریو علتونو د وجنا دا حدیث سند ضعیف دی، معنا د حدیث د نورو روایتونو ثابت ده، او د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره واضح ده چې کله د مستحاضی حیث شروع شنو دا به مسپریدی لکه د روایت کې ذکر شول. ثم لتدع الصلاه فيهن، قال حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين. عائشة رضي الله عنها ويت أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، چدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خینی وا، دا غید بیبی زینب بنت جحش رضی الله عنها خور وا، او د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د نکالان دی وا. استحاض راغله او پدی باندې وکاله، فاستفتت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکړو ان هذه ليست بالحيضه دا حيز نه ده ولكن هذا عرق دا د رګ وینه ده فاغتسلي وصلي نو ته غسل کوا او مز کوا د دې غسل نه مراد هغه غسل له کوم چې د حيز نه پس وي دا معنا نه ده چې هر مز د پاره ته غسل کوا او دا غینه رست بیا مز کوا په دې حدیث کې اختصار د مخکې روایتو کې دا ذکر شول چې دا حیز نه ده بلکې استحاض ده د حیز غرض چې دی تیر شي نو دا غینه ته غسل کوا دا غینه رست بیا تخپل مز جاری او ساری ساته د ابن عقیل نه مراد په دې سند کې عبد الغنی ابن ابي عقيل چې دا ثقه محمد ابن سلمى المرادي المصري دام ثقه عبد الله ابن وهب المصري عمرو ابن الحارث المصري ابن شهاب الزهري عروه ابن زبير او عمرو بنت عبد الرحمن الانصاريه دا ټول ثقات دي نو رجال د اسناد ثقات دي سند د حديث صحیح امام مسلم رحمت الله عليه خپل صحیح کړه حديث راوړې امام نسائی و ابن ماجه تخپل سنن کی ذکر کړه قال ابو داود زاد الاوزاعی فی هذا الحديث عن الزهری عن عروه و عمره عن عائشه امام ابو داود وی چې امام اوزاعی رحمت الله علیه په دې حدیث کې دا الفاظ سی واکړي امام اوزاعی دا روایت د امام زهری نه هغه د عروه نه او د عروه او د عمرینا د عائشه رضی الله عنها نه نقل کوي چې هغه دا سی ویلي استحيضت ام حبيبه بنت جحش استحاض راغله د ام حبيبي بنت جحش رضي الله عنها وهي تحت عبد الرحمن بن عوف شداد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه د نکال اندوا 7 سنين دا استحاض د دي وکاله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دي له حكمكم قال ورلو فرمایل اذا اقبلت الحيضه کله چې ستا حیز را متوجی شي فدع الصلاه نو بیا ته مس پرېدا و اذا ادبرت فاغتسلي وصلي او کله چې ستا د حیز واپس شي ختم شي نو بیا غسل کوا او مس کوا دا کم زیادت چې امام اوزاعی رحمت الله علیه په دې حدیث کې ذکر کړي نو د دې د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده کدا زیادت ذکر نکنه نو د مخکې حدیث مناسبت بیا د ترجمه الباب سره نه راځي ځکه پاغي کې دا ذکر نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلووي چې د حیز رزي دي شروع شنو ته مس پرېدا او په زیادت د اوزاعی کې دا راغلي چې کله ستا حیز را متوجی شنو بیا مس پرېدا نو د ترجمه الباب سره مناسبت واضح ده اذا اقبلت الحیزه تدع الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي او کله چې ستا د حیز واپس شي نو بیا ته د حیز نه غسل کوا او مس کوا فبعض روايات صحيحين كراغله فكانت تغتسل لكل صلاة دي أم حبيبي بنت جحش رضي الله عنها بيا ده هر مزد پار غسل كولو امام شافعي رحمة الله عليه چه دي بهر مزد پار غسل كولو ندا تطوعنو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلدا حكم نده کرده دا ده دي خپل اجتهاد و خپل فعلو ليث بن سعد رحمه الله وي إنها لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكل صلاة ولكنه شيء فعلته هي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي لدى حكم نوكرة چهر مزد پار غسل كوا دا دي دخبل طرف أو بخبل اجتهاد باني كولو دا مذهب دو جمهور ده چه مستحاذب ده هر مزد پار غسل نكي بلکی د جمهور په نیز باندې به دا د هر مز د پاره او دس کوي او مخکې تاسو د مالکی یو قول واورید چې امام مالک رحمت الله علیه رای او مذهب دا ده چې دا دم الاستحاض ناقص د وضو نه ده تر کومه پوري چې په بل څه سبب سره د دې او دس نی مات شوه نو په دم الاستحاض باندې د دې او دس نه ماتيږي دی قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه ترجیح ورکړي نقلی وجه دی دا ذکر کوي چې په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لدا ندی ثابت چې مستحاضی لدی حکم کړی چې دادی د هر مزد لپاره او دس کوي. کوم روایتو کې چې راغلی دي نو هغه په احادیثو کې ادراج دی د عروه ابن زبیر رحمت الله علیه قول له او عقلی وجه دا ذکر کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چې مستحاضی لسنګ د او دس حکم دی. اعلان کې د دین وینه بهیږي کدا او دس کوي پاغه دوران کې د دی وینه جاری ده، دا او دس نرستو وینه جاری ده، نو د او دس معنا پاتې نشوا چې د دین هغه وینه را بهیږي. د مستحاضی په دې مسله باندې بیا نور قیاسات موجود ني، لکه چا باندې سلس البول وی یا سلس الريح وی یا پوزه ماتیږي، نو اهل علم او فقها او دا په مستحاضی باندې قیاس کړي چې مستحاضه څنګه د هر مزد لپاره او دس په دی باندې واجب او لازم دی، نو دغه شانتي په دغه معذورینو باندې چې چا باندې سلس البول بیماری وي یا سلس الريح وي یا رعاف الانف وي، نو هغه د هر مزد لپاره او دس کوي. بهرحال دا مسله برستو راځي، خو په دې روایت کې بعضی زیادت دار اغلی چې فکانت تغتسل لكل صلاه، دی به د هر مزد لپاره غسل کولو، دا د دې خپل فعل او اجتهاد. بعض اهل علم د دې دا غسل محمول کړه په علاج باندې، چې د هر مزد لپاره به دا غسل علاجن کولو لتقلیل الدم، چې بدن د دې یخشي یخوالی سره دا غي غوینه ودریږي او کمواله پکې راشي. قال ابو داود ولم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب الزهري غير الاوزاعي. امام ابو داود و اذا كم كلام چې امام زهري رحمت الله عليه ذکر کړه په دې روایت کې چې اذا اقبلت الحيزه الى اخره، دا د امام زهري نور شاګردانو نه ذکر کړه. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث بن سعد ويونس وابن ابي ذئب ومعمر وابراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن اسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. دينه شاگردانو د امام زهري رحمت الله علیه چې دا حدیث را نقل کړي، نو دای پکې دا کلام نه ذکر کړي، دا کلام صرف امام اوزاعی ذکر کړي. مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه دا چې په دې روایت کې دا کلام نه دی ثابت، ذکر د امام زهري نه شاگردان په دې روایت کې دا نه ذکر کوي، او یو شاگرد چې امام اوزاعی دی هغه ته نه دا زیادت او دا کلام ذکر کوي. قال ابو داود وانما هذا لفظ حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. امام ابو داود وی دا لفظ د حدیث د هشام ابن عروه دی چې هغه خپل پلار عروه ابن زبیر نه هغه د عائشه رضی الله عنها نقل کړي چې اذا اقبلت الحيزه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. مقصود د امام ابو داود رحمت الله علیه په دې عبارت سره دا دی، د امام زهري په دې حدیث کې کدا لفظ د اوزاعی ثابت نشي، نو دا د هشام ابن عروه په روایت کې ثابت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی، اگر چې په روایت د زهري کې دی نوي، په روایت د هشام ابن عروه کې شته، او دا روایت د هشام ابن عروه مخکې ذکر شو. مخکنی باب کې 282 نمبر روایت کې دا ذکر شول چې هشام ابن عروه د خپل پلار عروه نه هغه د عائشه رضی الله عنها نه حدیث نقل کړي چې فاطمه بنت ابي حبيش د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکو انما ذلك عرق وليست بالحيضه فاذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وانما هذا لفظ حديث هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه، دا لفظ د حدیث د هشام د چې د خپل پلار نه هغه د عائشه رضی الله عنها نه نقل کوي لکه مخکې ذکر شو. قال ابو داود وزاد ابن عيينه فيه ايضا. امام ابو داود وی امام ابن عيينه په دې حدیث کې دا لفظ سیوا کړی دی، امرها ان تدع الصلاه ايام اقرائها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله حکم وکړو چې دا د حیض په غرضو کې مسپریدي. وهو وهم من ابن عيينه، دا د سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه وهم دي، او دا مخکې ذکر شول 281 نمبر حدیث چې کم ذکر شو اغه پس رستو اوغت تعلیق امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو. نو د سفیان ابن عیینه د دې لفظ بارکی و چې دا وهم دی او غیر محفوظ دی. اغه ځکه مونږ ذکر کل کدا لفظ د سفیان ابن عیینه نه ثابت نمشي نو د دې غونته لفظ د سهيل ابن ابي صالح نه ثابت دی چې غ لفظ داده ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل. او اغه ځکه مونږ ذکر کل چې نتیجه او مقصد د دواړو الفاظو یو دی. محدثین د الفاظو اهتمام کوي دا یو لفظ وی ثابت دی دا بل نه دی ثابت اگر چې د دواړو لفظونو معنا یو ده. وحدیث محمد ابن عمرو عن الزهري فيه شيء. امام ابو داود وی حدیث د محمد ابن عمرو ابن علقمه کم چې د امام زهري نه نقل کوي فيه شيء پاغي کوم داسې کلام دی يقرب من الذي زاد الاوزاعي في حديثه چې هغه نږدې ده د هغه کلام سره کوم چې امام اوزاعي په خپل حدیث کې سیوا کړی یعنی د عمرو ابن د محمد ابن عمرو ابن علقمه الفاظم د امام اوزاعي غونتی دي چې اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. مقصد د امام ابو داود رحمت الله عليه دا چې امام اوزاعي په دې الفاظو کې متفرد نه دی بلکې د سره په دې کې محمد ابن عمرو ابن علقمه مرګره دی چې هغه د امام زهري نه داسې الفاظ نقل کړي لکه څنګه چې امام اوزاعي نقل کړي دي. دا حدیث کې چې کم زیادت امام اوزاعي ذکر کړي نو دا روایت امام نسائی ابن ماجه امام احمد په مسند کې ابن حبان په صحیح کې ذکر کړي دي. خلاصه او حاصل د دې کلام دا شو چې دا لفظ اذا اقبلت الحيضه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغتسلي وصلي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نه ثابت ده بلا شک او شبهه. اختلاف صرف په دې کې ده چې د امام زهري په دې روایت کې ثابت ده او کنا. نو د امام زهري نه اوزاعي او محمد ابن عمرو ابن علقمه ثابت یو ذکر کوي او باقی نه شاگردانی چې دي هغه د روایت کې دا لفظ نه ذکر کوي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاز. فاطمه بنت ابي حبيش رضي الله عنها چددي استحاز براتلو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نو نبي صلى الله عليه وسلم دي له فرمائل اذا كان دم الحيضه كل شد حيض غوينوي فانه دم اسود يعرف نو دا تکتور ويني پیجندشي فاذا كان ذلك هر كل شد وين تکتوري فامسكي عن الصلاه نو بند شد مزنا فاذا كان الاخر كل شد بیا بل رنگ ود دي توروالي نه پکي تغيير راشي فتوضئي نو بیا او دسكوا وصلي او مزكوا فانما هو عرق يقينا داد رگ اغه وینه دا د رحیم وینه نه ده دا استحاز ده او حیز نه ده. رجال د اسناد ثقات نی دا حدیث صحیح ده خود حدیث د عائشه رضی الله عنها نه د فاطمه بنت ابي حبيش نه حدیث د عائشه رضی الله عنها نه. ابن ابي عدي دا اسناد دا حدیث په دوو سندونو باندې نقل کړی ده لکه امام ابو داود رحمت الله علیه رستو دی له اشاره کوي. امام ابو حاتم رحمت الله علیه په علل کې وی لکه داغه خپل زوی ابن ابي حاتم نقل کړی دی چې محمد ابن عمرو ابن علقمه په دې روایت کې متفرد دی او متابع نه دی موجود دا روایت منکر دی. مقصد د ابن ابي حاتم او د امام ابو حاتم دا دی چې دا روایت چې د عروه ابن زبير اې د فاطمه بنت ابي حبيش نه نقل کینو دا نه دی ثابت. محفوظ روایت هغه ده چې هشام ابن عروه د خپل پلار نه نقل کوي هغه د عائشه رضی الله عنها نه چې ان فاطمه بنت ابي حبيش استحيزت د فاطمه بنت ابي حبيش استحاز راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ول ویلی چې دا تور وینه د پیجندې شي کله چې دای نو بیا د مز نه بندیګا او چې تغییر پکې راشي بیا مز کوه. نو هغه روایت محفوظ ده او دا روایت چې په اسناد د محمد ابن عمرو ابن علقمه سره ده امام ابو حاتم دې لمنکر ویلی. قال ابو داود قال ابن المثنى امام ابو داود وی چې محمد ابن المثنى چې راوی دې حدیث دی غوی حدثنا به ابن عدي من كتابه هكذا. محمد ابن عدي مال دا روایت د خپل کتاب نه دارنګ بیان کړه دی. ثم حدثنا به بعد حفظا د دین رستوی بیا مال د خپل حافظه نه دا حدیث بیان کړه یو ځل د خپل کتاب نه دویم ځل د خپل حافظه نه. قال وفرمایلی حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروه عن عائشه. نو یو ځل ول روایت بیان کړه دی د فاطمه بنت ابي حبيش نشي انها كانت تستحاز دا د کتاب نو کله چې د حافظین بیانولو نو بیا دا ویل دي چې عروه د عائشه رضی الله عنها نقل کوي هغه وی چې ان فاطمه كانت تستحاز په منځ کې عائشه رضی الله عنها ذکر کړي. نو موږ وی چې د عائشه رضی الله عنها د حدیث بیا محفوظ ده فذكر معناه نو دغه حدیث معنی بیا ذکر کړي چې اذا كان دم الحيض فانه دم اسود الى اخره. دا حدیث د عائشه رضی الله عنها بیا امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي. قال ابو داود وروا انس بن سيرين امام ابو داود وی چې انس بن سيرين د ابن عباس رضی الله عنهما نقل کړي فی المستحاضه په اړه د مستحاضه کې قال فرمایلی دی اذا رات الدم البحراني فلا تصلي چې کله دا مستحاضه زنانه بحراني وینوینی فلا تصلي نو دا بیا موز نه کوي د موز نه بندیږي. دم بحرانی نه مراد اغه وینه دا چې اغه شدید الحمروی انتهایی سور رنگ والا او نسبت د دې بحر لکیږي د دې وجنه چې دا د قعر الرحم دا رحم د جوروالی ناراضي دا الف او نون پکې د مبالغه د پارسي واکړي. اصل کې د دم بحری خو الف او نون ورسره د مبالغه د پارسي واشوي یا د دې نسبت بحر او سمندر لدې وجنه کیږي چې دا وینه کثرت سر رازي او زیاتوالی سر رازي نو د دې وجنه بحر له نسبت کې څنګه چې د بحر په اوبو کې کثرت او وسعت وي نو دغه شان په دې وینو کې کثرت او وسعت وي. مراد د دین هغه دمي غلیظ او واسع ده. کله چې وي مستحاضه هغه دمي بحراني هغه دمي غلیظ او شدید الحمروي ني فلا تصلي نو دا به بیا موز نه کوي د موز نه به بنديږي. و اذا رات الطهر ولو ساعه کله چې دا پاکواله وي اگر که یو ساعت وي فلتغتسل نو دا دی بیا غسلو کی دی حیز نا و تسلی و خپل مزدی شورو کی. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ مقصد پدی سرداده چه دی مخ کی حدیث دا پارا مؤیدات ذکر کی چه مخ کی حدیث کی ذکر شول چه دی حیز غوین معروف ای تکتو رئی نو اس دی صحابه و غاقوال ذکر کی چه ابن عباس رضی اللہ عنہ مانم ثابت دی چه غوی کل دم بحرانی وی مقصد دا چه شدید الغلذوی شدید الحمروی نو دا بیا د حیز وینه د مزد نه کوي چې کله د دې طهر راشي اگر که یو ساعت وي نو دا بیا غسل وکړي د حیز نه مزد شروع کی. قال مکحول مکحول شامی وی ان النساء لا تخفى عليهن الحيضه زنانو باندې د حیز دا وینه پټیږي نه د پیجنی ان دمها اسود غلیظ د دې دا وینه تک تورې سختې فاذا ذهب ذلك کله چې دا وینه لاړه شي وصارت صفره رقيقه او دا زیړه او نرمه پاتې شي فانها مستحاضه نو دا مستحاضه ده فلتغتسل ولتصلي نو دا دې بیا غسل وکي او دا غینه پس د خپل مز جاری ساتي. نو دایم د روایت د پاره مؤید ذکر کو د مکحول شامی د اثر. قال ابو داود دا انس ابن سیرین دا اثر چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ذکر کو دا ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په خپل مصنف کې ذکر کړي او رجال ثقات دي. قال ابو داود وروا حماد بن زيد روایت کړه د حماد ابن زيد د حماد ابن زيد دا روایت هم ابن ابي شيبه په خپل مصنف کې او امام بهقي په سنن کې ذکر کړي. عن يحيى بن سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة سعيد بن المسيب تابعي ويد مستحاضي باركي إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة كليت حيض را متوجيش نذاب مسبريدي وإذا أدبرت اغتسلت وصلت أو كليت دا حيض وافسه نذاب غسل كي أو داغين رستو ببيخ بالمزجهر ساتي. د حیز دا اقبال را متوجه کیدل به دا په سبانی پیجنی په تمیز د وینې باندې وروا سمی و غیره سمی المدنی چې د معروف د ابو عبد الله المدنی سره دا د ابو بکر ابن عبد الرحمن مولا او غلامو ثقو نو د روایت کړه د دا روایت په مصنف کې عبد الرزاق رحمت الله علیه ذکر کړه دارنګ د دنا علاوه نور راویان عن سعید ابن المسیب تجلس ایام اقرائها چې مستحاضه زنانه بعد حیض په غرضو کې د مزنکینی مزبنه کوي وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب دايبل سند باند سعيد بن المسيب اثر ذكركو قال ابو داود وروا يونس عن الحسن ده حسن بصري رحمة الله علينا اثر ذكركو چه الحائز اذا مد به الدم حائز زنانا کله چې وګدشي په دی باندې وینه د خپل د عادت درزونه د دی په وینه کې وګدواله راشي رزي سیواشي تمسكوا بعد حيزتها تمسكوا نداب خپل موز نه بنديږي بعد حيزتها يوما او يومين دا خپل عادت د هيز نه یو ورځ یا دو ورځې دو ورځې به انتظار وکي دا غي نه رستو ان کوي نه بيږي فهي مستحاضه نداب يا مستحاضه دا وقال التيمي عن قتاده اوس د قتاده رحمه الله سر ذکر کوي اذا زاد على ايام حيزها خمسه ايام فلتصلي کله شي د زنانه د خپل حیث په ایامو باندې 15 ورځې سیواشي نو دا به بیا خپل مسکی سیوای ورځې به دا بیا د استحاضه حسابي قال تیمی او تیمی چې د قتاده شاګرد دی وی فجعلت انقص نو شروع شوم چې ما کموال کول د خپل استاد نه متپوس کولو چې کسلور ورځې سیواشي درې ورځې سیواشي دوه ورځې سیواشي حتی بلغت یومین تر دې چې دوه ورځې لو رسیدم خپل استاد قتاده لمی وې کده خپل حیز درزو نه دوه ورځې سیواشي فقال نو جواب راکو اذا كان یومین فهو من حیزها کده دوه ورځې سیواشي نو دا به دې حیز حسابيږي او چې دونه اپلې بیا به استحاض وي وسئل ابن سيرين عنه ابن سيرين رحمة الله علينا دا مستحاضي بارك تپوسوشو فقال النساء أعلم بذلك نووي زنانة پا دي بان دي خيبوئي اغيخ پل عادت پي جني دارنگ زنانة دا ويني پا منز تفريق او تمیز کولشي دا ابن سيرين رحمة الله علي و دا قطادا دا آثار چي دي ابن ابي شيبة رحمة الله علي دا پا المصنف کی ذكر کري پا دي حدیث کی اشارة دا ديلا چي زنانة دا ويني اغرنگ باندیم د حیز او د استحاض فیصله کول شي چې کله دا ممیزي په وینو کې دا غي په اوصافو کې تمیز او تفریق کول شي نو د حیز اغراض به جدایي سابه د استحاض جدا علماي احناف د دې قائل لدی هغه ویل چې د وینو رنگونو له اعتبار نشته که شدت سر رازي که قلت سر رازي تخفیف سر رازي نو دا ټول به حیز حسابيږي تر دې چې سپینواله وویني د عائشه رضی الله عنها د حدیث نه استدلال کوي چې زنانو باغی لخپل کپڑے را لېګلې او خېلی به ورلا نو عائشه رضی الله عنها بورلوي بازي کپړو کې بزړواله او بازي کې ببل رنگو نو غي بورلوي انتظار کوي تلوار مکوي حتا ترين القصه البيضاء تر دې چې تاسو د خپل کپړه او مالوچ تک سپینو ویني چې سپینواله شي نو دا به بیا تاسو حیز ختمي سابېږي او د دین علاوه ک نور رنگونه دین او ابستاسو د حیز وی امام شافعی رحمت الله علیه جمهور دا غینه جواب دا کوي چې هغه د عام زنانه مبارک دي چې دا غي استحاض نه وي چې د کمی زنانه استحاض وي نو دا غي وینه خو ختمي کی نه هغه د پاره تمیز معتبر دی لکه په صحیح احادیث کې راغلی دي قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة حمنة بنت جحش رضي الله عنها ويتزماب استحاض رات له حيضة كثيرة په کثرت سره استحاض شدیده تنسخ په حیز باندې د استحاض اطلاق کیږي په استحاض باندې د حیز اطلاق کیږي لکه په دې کې ویلي حیزه کثیره زما به استحاض راتلو په کثرت او شدت سره فاتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغم استفتیه چه ما دا غینه تپوس کولو و اخبره او خبر می ورکولو د خپل بیماری فوجدته فی بیت اختی زینب بنت جحش نو ما وکت رسول الله صلی الله علیه وسلم امی مندو د خپل خور په کور کې چې زینب بنت جحش رضی الله عنها وا فقلت يا رسول الله اني امراه استحاض حيضه كثيره شديده نو ما فرمایل اموی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه او زنانه يم چې په ما باندې په کثرت او شدت سره استحاض راځي فما ترى فيها نستاس السرا يدا سحكم دي زما باركي قد منعتني الصلاه والصوم زفوی د روجی او د مزنه منی کړیم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ان عتولك الكرسفا ز بیانوم تعالی او ذکر کوم تعالی الكرسفا مالوج فانه يذهب الدم یقینا دا وین بوزی ته مالوج د استحاس په غزه کې استعمال او چې په دې سره ستا دی ویني او چواله رازی قالت هو اكثر من ذلك نو دی حمنی ورته فرمایل رضی الله عنها چې قربان دا د دین ډیر دی په مالوچ باندې غنه او چیږي قال فتلجمي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ته لجام استعمال او لجام واغولوي مطلب دا چې د واغو په شکل کپڑا ورلتړه قالت هو اکثر من ذلك دی ورلووي چې دا ویني د دینم ډیر دی په دیم نه کنټرول کیږي قال فتخذي ثوبا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د دې لجام لاندې ته یو کپړه استعمالوه د دې لپاره چې مبالغه راشي په احتیاط کې چې دا وینه بېږي نه فقالت هو اکثر من ذلك نو دې ور لو فرمایل چې دا دینم ډېرې دی په کپړه سره نه په کنټرول کیږي انما اسج سجن یقینا زبېګم پر بېدو سره فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سآمرکی بأمرین زرد چې زه حکم کوم تاله په یو دوو حکمونو باندې په دوو کارونو باندې ايهما فعلت اجزاء عنکی کم یو په دې دواړو ايهما فعلت اجزاء عنکی کم یو په دې دواړو کارونو کې چې تا وکون وغه د تانه جایز کیږي کافی کیږي من الاخر دې بلنا وان قویت علیهما فانت اعلم او کنه ته په دې دواړو باندې قدرت لري قادر او وس او طاقت دی وی نو بیا ته خپل ځان باندې خپو هي فقال لها بیا ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل انما هذه ركضه من ركضات الشيطان یقینا دا استحاس چې دی دا یو لته ده د لته د شیطان نه ركضه په اصل کې دی لوي چې انسان دا خپل په تیزی باندې زمکه لرولي د منډې په دوران کې او د لته په شکل باندې خپې استعمال کی او د دې نسبت شیطان له دې وجنه شوه دی چې شیطان د دې په ذریعہ باندې په زنانه باندې تلبیس او ګډوډوالی راولي دا غي د دین په معامله کې دا رنګ دا غي د طهور او د صلات په معامله کې تر دې چې دا غي خپل عادت هیر شي هغه حیران او پریشان پاتې شي چې عبادت په کومه طریقه کوي یا په حقیقت باندې حمل لې چې په دغه ځای فرج کې شیطان لته وې دې لپاره چې په دې باندې عبادت او د دې غزندګي غړوډه کی چې دا یو لته را د لته د شیطان نه فتحیذی سته ایام او سبعه ایام نو تحیذی سابه وش پګرزی یا ورزی فی علم الله یعنی فی ما علم الله من امرکی پاغس کې چې الله رب العالمین پوی دستا په کار باندې یا فی کتاب الله و فی سنت الله دا الله رب العالمین په کتاب او طریقه کې ثم اغتسلی بیا ته یو ځل غسل کوه چې دا شپږ یا ورځې تیر شي حتا اذا رأیت انکی قد طهرتی تر دې چې ته پوه شي چې یقینا ته پاک شوي واستنقأتی او صفا شوي فصلی 23 ليله نو بیا درې شپې درویش په او ورځې ته بیا خپل منځونه او عبادت کوه کچرت تا دا حیز ورځې حساب کړی او 24 ليله وايامها يا سلير شپ اورزي کچرته د حيستاش پګرزي حساب کړی په هر میاش کې شپګ یا اورزي د حيز حساب وا باقي رزي د میاش ته چې کمیری درویش یا سلورش تبیا پاغي کې خپل مسکوا او د طاهرات غنتی احکامات بلی. وصومي او روجني سا كنفلي روجوي كفرزيوي فإن ذلك يجزئك يقينا دا جائز كيگي او كافي كيگي دتانا وكذلك ففعلي في كل شهر دارنگ کار کو په هر میاش کې کما تحیض النساء لک څنګه چې د نور زنانه حیض راځي او کما یطهرنا او لک څنګه چې نور زنانه پاکيږي میقات حیضهن فغ وقت د حیض د دوی کې او طهرهن او د پاکوالی د دوی کې یني څنګه چې نور زنانه چې ستا په عرف او عادت کې کمی دي ستا په معاشره کې کمی ني غي باندې چې په میاش کې څنګه بيماري راځي نو غرض د بيماري حساب وا او کمی راځي چې د پاکوالي نو د پاکوالي حساب وا فان قويت على ان تؤخر الظهر کچرت ستا دا قوت او طاقت وي چې ته د ماسپخین مز رستو کې وتعجل العصر او د مازیګر غرامخ کې فتغتسلين نو تغسل کې وتجمعين بين الصلاتين او ته جمع کې په مند دو منځونو کې الظهر والعصر د ماسپخین او د مازیګر د ماسپخین غروستو کې د مازیګر غرامخ کې د دې دواړو لپاره یو غسل وکي او جمع بین الصلاتین کې وتؤخرین المغرب وتعجلین العشاء او ترستو کې ماخام او راروان دي کې ماسخوتن ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین بیا د ماخام او ماسخوتن په منځ کې جمع وکي ففعلی نداسک و وتغتسلين مع الفجر او تغسل کې د سار مشرف فعلی نداسک وا نو پرز او شپه کې پتا باندې درې غسل دي د سار د پاره دویم د ماسپخین او مازیګر د پاره دریم د ماخام او ماسخوتن د پاره وصومي او روجني س ان قدرت على ذلك چرته ته پدی باندې قادر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل دا په دې دواړو کارونو کې مال ډېر تعجب والے دی او خره لګي مراد دا اعجب الامرين ندا دی چې د هر مز د پاره ته غسل کې یعنی پرس کې رز او شپه کې پتا باندې پنځه غسلې د هر مز د پاره ته غسل کې او دویم امر دا دی چې نه ته پرز او شپه کې درې غسل کې یو د سار د پاره باقی دویم د ماسپخین او مازیګر د پاره دریم د ماخام او ماسخوتن د پاره نو دارز او شپکی چې پتا باندې درې غسل راځي هاذا اعجب الامرين الي دا د دې پنځو غسلونو نه مال اعجب او خوخ ده ځکه په دې کې تخفیف ده پتا باندې او پابل کې ګرانواله ده او بعضی وایي چې د اعجب الامرين نه مراد دادي چې د هر مزد پاره ته او دس کې نو داغي نه بهتره خبره ده چې پرز او شپکی تدری پیری غسل کې د دې منځونو د پاره قال ابو داود ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل ده حديث عمرو بن ثابت ده ابن عقيلنا روایت کړه قال نويلي دي فقالت حمنته نحمنا بنت جحش رضي الله عنها وفرمائل هذا اعجب الامرين الي دا پدې دوالو امرونو کې پدې دوالو کارونو کې مال ډېر تعجب والده چې د رز او شپه کې زه د منځونو د پاره درې غسلونه کوم مقصد د امام ابو داود رحمت الله علیه دا ده چې دا اعجب الامرين الي په مخکې روایت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلامو او د عمرو بن ثابت عن ابن عقيل په روایت کې دا د حمنه بنت جحش کلام ده چې هذا اعجب الامرين الي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام نه ده لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم دي عمرو بن ثابت دا د نبي صلى الله عليه وسلم قول نه دي ګرځوله جعله كلام حمنه د حمنه بنت جحش كلام ګرځوله دي قال ابو داود امام ابو داود وي وعمرو بن ثابت رافزي رجل سوء دا عمرو بن ثابت چې د کوم نه دا ذکر کل چې دا کلام د حمنه بنت جحش رضی الله عنها ده و اذا عمرو بن ثابت رافیزی ده او بد سړیو ولکنه کان صدوقا فی الحديث لیکن په حدیث کې د رښتینه نو رافیزیت ځان لده او موږ د پاره صدق ده دا د دی راوی بارک د امام ابو داود رحمت الله علیه رایه ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې دا عمرو بن ثابت دا ضعیف ده دا مسله په علم الجرح والتعديل کې مفصل ذکر کیږي چې آیا د مبتدعين روایت دا قابل قبول لک قبول نه ده اهل علم پکې مختلف اقوال دي مختلف تفصيلات دي خراجح قول کم چې امام ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل کتاب کې ذکر کړی چې اصل پراوی کې صدق دی، چې راوی صادق وي او د بدعت د وجنه دی د کفر درجه لنی رسیدلې، نو بدعت د ځان لده او روایت مونږ د پاره دی، نو روایت د بیا قابل قبول نه. کم مبتدعين چې د خپل بدعات د وجنه د کفر مرتبه ل رسیدلی، لکه اغه روافض چې غي فلول د اولوهیت په علی رضی الله عنه کې عقیده لري، نو دا غي روایت خو قابل قبول نه ده، ځکه غي خو بیا د عدل د مرتبه نه وته مسلمانان نشول. کم مبتدع چې د بدعات د وجنه فاسق او فاجر دي خو د کفر مرتبه ل نه دي رسیدلی، نو دا غي په روایت کې د محدثین اختلاف د مختلف مذاهب دي. بعض اهل علم دا غي روایت مطلقا رد کوي، لکه دا مذهب د ابن سیرین امام مالک رحمت الله علیه. د دې مذهب بارکی ابن صلاح رحمت الله علیه وی بعید مباعد للشائع من ائمه الحديث، دا مذهب خوډر بعید او مباعد ده، ځکه ائمه الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، ذكر المحدثين كتابنا دا مبتدعين دا روايتنا دك دي، نو كده بدعات دا وجنا دا غير روايت مطلقا بريخو ديشي، نو بياخو بدغ كتابنا مهجور بريدو. دوام مذهب دا إمام أبو حنيفة إمام شافعي يحيى القطان ابن المديني دي، دا مبتدع دا روايت باركي وي چ قبول روایت المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه سواء كانت داعية الى بدعته او لم يكن داعية اليها. دی وی چې مبتدع روایت قابل قبول له په دې شرط باندې چې دا مبتدع د دروغ د حلال غنلو قائل نی، چې خپل مذهب د نصرت د پاره دی دروغ جایز غنی. برابر خبره ده کده خپل بدعت له خلق را بلی او کنه را بلی، دا د محققین او محدثین مذهب ده، د امام بخاری او مسلم رحمت الله علیه عملم پدی ده، د ابن المديني رحمت الله علیه مشهور قول ده. ابن المديني رحمت الله علیه د امام بخاری استاز ده، امام العلل ده. امام بخاری په دغه باره کې وی مستصغرت نفسي عند احد الا عند علي ابن المديني، ما ده هیڅ اړوان ده ځان ماشوم نه ده ګڼلې، صرف د علی ابن المديني سرچناست ابن زبی اذان ماشوم او په علم کې وړو کې غنم. ابن المديني رحمت الله علیه به فرمایل لو ترکت اهل البصره للقدر وتركت اهل الكوفه للتشيع لخربت الكتب، کچر تمونګ د بصری وال روایت د دی وجن پریدو چې اکثر پاغي کې قدریه دي د تقدیر انکار به کولو، دا د مبتدعين وړلو، او د کوفی وال روایت د دی وجن پریدو چې پاغي کې تشیع دي د شیګانو، نو بیا خو به د حدیث کتابونه خراب شي، احادیث به ختم شي، ځکه علم الرجال کتابونه چې راواړي هر دویمه درېمه صفحه چې راړي پاغي کې به داسې راویان ته لملاویږي چې دا غي باره کې به دا قول وي رومی بالقدر، رومی بالتشیع، رومی بکذا، رومی بکذا. دا مفصله به بیا ان شاء الله چرته مفصل ذکر کو چې د جرح او تعدیل یو کتاب وای نو پاغي کې به ان شاء الله دا مفصل بیا ذکر کو. خدا اجمال امام ابو داود رحمت الله علیه مذهب هم دا د چدی راوی بارک یو وی و عمر بن ثابت رافیزی رجل سوء، عمر بن ثابت رافیزی ده ناکار سړی ده، ولکنه کان صدوقا فی الحديث، لیکن په حدیثو کې دی رښتینه. او ثابت بن المقدام رجل ثقه، ثابت بن المقدام چې ده ثقه ده، وذكره عن يحيى بن معين، او دی یحیی ابن معین نه دا ذکر کړی دی، یعنی امام ابو داود رحمت الله علیه دا جرح او تضعیف د امام یحیی ابن معین نه ذکر کړی دی. قال ابو داود، امام ابو داود وی سمعت احمد، ما دا امام احمد ابن حنبل نوریدلی یقول چی غویل حدیث ابن عقیل فی نفسی منه شیء، حدیث د ابن عقیل چی کم دا روایت دی زما په زړه کې د دې نه څه شی دی، یعنی زما زړه مطمئن نه ده چې دا حدیث نه ثابت وي، بلکې دا حدیث ضعیف ده. د دې حدیث رجال الاسناد کې زهیر ابن حرب ابو خیثمه دا ثقه ده، عبد الملک ابن عمر، زهیر ابن محمد، دام ثقات دي عبد الله ابن محمد ابن عقيل دا ضعيف نه ابراهيم ابن محمد ابن طلحه دارنګ د دترو عمران ابن طلحه دا ثقات دي او حمنه بنت جحش رضی الله عنها صحابيه ده اسناد دې حدیث ضعيف نه د عبد الله ابن محمد ابن عقيل د وجنه امام ترمذي او امام ابن ماجه هم د حدیث په دې سند باندې ذکر کړي امام ترمذي چې کله دا حدیث ذکر کړي نو د خپل استاد امام بخاري رحمت الله عليه نه نقل کړي چې هغه دې حدیث تحسین کړي او دې حدیث له حسن ویلي خو په مصطلح کې یو اختلاف مسله ذکر کیږي چې د متقدمین او اهل علم په نيز باندې حدیث حسن کم لوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا مسله ذکر کړي چې متقدمین اهل علم لکه امام بخاری امام احمد وغيرها دا غي امثال دی حسن اغه ضعیف روایت لوي چې پاغي کې ضعف یسیر وي نو امام بخاری رحمت الله علیه چې د کوم روایت مبارکې حسن وي نو آیا د دین مراد ضعف یسیر ده کنه کم تحسین چې د متأخرین بنیز باندې ده چې دا د صحیح نه لاندې مرتبه ده دا یو اختلافي مسله ده بهرحال امام بخاری نه خپل شاګرد امام ترمذی نقل کړي چې غدي حدیث له حسن ویلي او امام احمد رحمت الله علیه قول ذکر کړی ده چې حسن صحیح هغه روایت له حسن او صحیح ویلي مصنف رحمة الله عليه ده امام احمد رحمة الله عليه نقل کړي چې في نفسي منه شيء زما زړه په دې حدیث باندې مطمئن نه ده مقصد او مطلب دا چې دا حدیث ثابت نه ده نو ده امام احمد دوه قول شول امام ترمذي ته تصحيح او تحسين ده حدیث ثابتي او امام ابو داود رحمة الله عليه ته تضعيف ده حدیث ثابتي ابو حاتم رحمة الله عليه چې دا امام العلل ده هغه په علل کې ده دې اسناد تضعيف کړي چې دا اسناد ثابت نه ده د دې وجه نه امام خطابی رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح کې وی وقد ترک بعض العلماء القول بهذا الخبر لان ابن عقيل راويه ليس بذاك اهل علم بعض علماء د دې حدیث په مقتضا باندې عمل پریخه دي او په دې حدیث قول نه کړي ځکه د دې راوی ابن عقيل دا ضعیف دی نو دغه اهل علم د دې قائل ندي چې کومه زنانه چې غیل خپل عادت هم نی معلوم دی ویني تمیز هم نشي کوله نو دا شپږ ورځې یاد ورځو دا حکم دا غی د پاره نه دی کوم روایت کې چې ذکر راغلی نو غی وی ضعیف دی او کوم اهل علم چې قائل دی نو دا غی په نیز باندې دا حدیث د حسن په مرتبه کې دی نو غی د حدیث په مقتضا باندې عمل او قول کوي کوم اهل علم چې حدیث له حسن او صحیح وي او حدیث قابل حجت ګڼي نو غی د دینه استدلال کوي چې مستحاضه زنانه د دې رجوبه چې کوم عام زنانه دي نو دا غي عادت له به رجو کیږي او د دې حدیث او د هغه حدیث په منځ کې تعارض او مخالفت نشته کوم احادیث کې چې راغلي چې مستحاضه زنانه به رجوع کوي خپل عادت له چې د استحاض نه مخکې د دې کوم عادت لکه حدیث د ام حبیبه رضی الله عنها او نور حدیث ذکر شول دارنګ کوم احادیثو کې چې دا ذکر راغله چې د دې رجوع به تمیز لکیږي چې دا تمیز او تفریق بین الدم کول شي نو د حیض وینه چې دا پیجن یغیله به حیض وي او د استحاض غچ پیجن یغیله به استحاض وي لکه حدیث د عروه ابن زبیر چې کوم د فاطمی بنت ابي حبیش رضی الله عنها ذکر کو او دا حدیث حمل کوي په دې باندې چې کله یو زنانه له خپل عادت معلوم نه او نه هغه ممیزه د تمیز او تفریق هم د وینو په منځ کې نشي کوله نو دا غیر پاره دا حکم نه یا یو زنانه مبتدئه ده دا غیر نه مخکې عادت شته او نه په تمیز باندې هغه پویږي چې دا وینه د حیض ده که د استحاض ده خو څنګه چې هغه بالغه شوې ده وینه دا غیر شروع شوې ده دا تمیز نشي کوله چې دا استحاض ده که حیض ده او دا غیر عادت هم نشته یا معتاده ده خو دا غیر خپل عادت هیر شوې ده نو دا بس شي کوي ترجع الى عاده النساء القرائب د دې چې کوم نږدې رشتہ دار زنانه دي صحت کې د دې برابر دي نو د دې عادت به د هغه زنانه او د عادت مطابق وي کله هغه په عادت کې اختلاف وي نو بیا په هغه کې غالب لګوري چې په دغه زنانه او کې چې کوم د دې رشتہ دار دي او د دې غونټې په صحت کې دي نو عموما دا غي هیڅ په میاش کې سور ازي راځي د هغه هیڅ غونټې هیڅ بدام اسابې پاغه مقدار باندې او کنه پاغه کی غالب نه وی نو بیا بدا د دې حدیث په مقتضا باندې عمل کوي شپګرزی یا ورزی به هیزي حسابي باقی دریش یا سلیری شرزی بدا طهارت حسابي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حمنه بنت جحش رضی الله عنها له حکم کړو او علماء احناف د مبتدئي زنانه بارکی وای چې ابتدا نه داغي وینه داسې شروع شو چې د حیض او د استحاض پته نه لګي نو په هر میاشت کې بدل لس رزي حیض حسابي باقی شل رزي به طهر حسابي تر دې پورې چې الله رب العالمین د دې نه د بیماری پورته کی هر میاشت کې شل رزي د طهر او لس رزي د حیض او کم چې د دې وینو په منځ کې د دې طهر رازي نو علماء احناف فقهای احناف دی لوی الطهر المتخلل بین الدمین د دوه وینو په منځ کې چې کم پاکوالی رازي نو د دې حکم بیا د علماء احناف په نسبت باندې مختلف دی هغه دا کچرته د طهر 15 رزي وی یا د 15 رزو نه سیواوی نو دا بیا فاصل بین الدمین د دې دوه وینو په منځ کې دا هدي فاصل دی نو کده حیز نصاب لرسی نو دا بحیزی چې د دریو ورځو نه سیواوی د لسو نه کم وی دا بحیزی حسابيږي او کنه د دریو نه کم وی نو دا بیا طهر فاصل نه نه دا به بیا حیز نه حسابيږي دا به طهر کده دریو ورځو نه کم وی نو دا به بیا حیز نه حسابيږي دا بیا هغه طهر فاصل نه نه تفصیل بیا د دې د فقه په کتابونو کې راځي ذکر احادیث سره د دې تعلق نشته احادیث په دې باب کې بیا دا سه دقت او وضاحت سره نه دی راغلي په احادیثو کې دغه اصول ذکر دي او علماء احناف وایي کچرته د یو زنانه عادت په هیڅ کې ده چې لس رزي بد دې هیز راتلو نو په دې لس رزو باندې بیا د دې سره زی سیواشي نو دا زیات به بیا استحاضی حسابيږي او کده دې عادت مثلا 15 رزي او بیا د دې په عادت کې زیادت راغی د 15 ورځو نه د دې وینې سیوا شو نو دا به حیض حسابيږي تر دې چې لس ورځو لو رسی کله لس نه تجاوز وکړو نو دغه عادت د دې حیض د کم چې 15 ورځې راتلو او دا سیوای ورځې بیا د استحاض ده ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی او المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها مستحاضه به د حیض په غرضو کې منځونه پریدي دغه 15 ورځې به دا بیا د هیز حسابي دا باقی چې کم 15 ورځې په دې کې دي روزي نیول دي نو دا غو روزو قضا به په دې باندې ځکه دا دي د استحاض په دوران کې نه دي نیولې بلکې د حیض په دوران کې نیولې ني باقی تفصيلات چې آیا دا به د هر مزد لپاره غسل کوي کنه دا پرستو ابوابو کې راځي ان شاء الله هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك